Trójka. Program trzeci. Płakanie, siadaj, nie gadaj, moje kochanie, nic nie pomoże, twoje płakanie. siadaj, nie gadaj, moje kochanie, nic nie pomoże, twoje płakanie. Nocna Polska, Renata Szewczak, Tomasz Żonda, witamy. W trójce od razu z nami goście, czyli Dorota Filipczak-Brzychcy, Krystian Jędrzejczyk i Paweł Piotrowicz, zespół Łysa Góra, właściwie część zespołu Łysa Góra, bo w zespole aż 7 osób. Dzień dobry Państwu. Dzień dobry. Dzień dobry, witamy serdecznie. Druga płyta, Siada, nie gadaj. Z tej płyty był na początek utwór tytułowy. To właśnie, opowiedzcie troszkę o zespole, bo inspiracjach, bo to nie tylko kultura tu nasza Polska, ale gdzieś jeszcze sąsiedzi. Tak, inspirujemy się generalnie muzyką słowiańską, można powiedzieć, etniczną, folkiem, który jest związany ze słowiańszczyzną. Troszkę jak Percival. Troszkę jak Percival, tak, tak. Fascynują nas te pieśni starosłowiańskie, fascynuje nas kultura, która jest związana z tymi pieśniami, wszystkie obrzędy, które są związane z tym wszystkim. No i staramy się na swój sposób interpretować te wszystkie kawałki, zbierać te pieśni i je aranżować na swój sposób, jaki mogliście usłyszeć przed chwilą. No i myślę, że jakoś tam nam to w miarę zgrabnie wychodzi. Staramy się zbierać wszystkie pomysły, bo jesteśmy z różnych... słuchamy różnej muzyki i to wszystko do kupy po złożeniu, po jakichś tam drobnych kłótniach i perswazjach. Brzmi to tak, jest taki proces twórczy. Brzmi tak, jak właśnie przed chwilą brzmiało. A gdzie zbieracie te utwory? Rozumiem, że biblioteki, tak? Czy jeździcie po kraju i po krajach ościennych nagrywacie starsze panie śpiewające? Bardzo byśmy chcieli. Niestety nie mamy na to aż tyle czasu. Niemniej jednak są ludzie, którzy są w tym niesamowicie pomocni. Korzystamy między innymi na przykład z warsztatów z Fundacją OWO, która zajmuje się tym jak gdyby na co dzień, tak? To jest ich chleb powszedni. Oni właśnie jeżdżą, zbierają te wszystkie teksty z różnych stron tak naprawdę, zarówno z Polski, jak i z Białorusi, Ukrainy, Rosji, aż po Bałkany, tak na dobrą sprawę, czyli ta słowiańska dusza jest tam realizowana w 100%. Ale szukamy też i w różnych innych miejscach. Mamy kilka utworów wziętych dosłownie z podręczników muzyki, zupełnie zapomnianych, niedocenianych, bo są tam przepiękne perełki, których tak naprawdę nikt nie odkrył. Czasami są to rzeczy, które gdzieś uda nam się usłyszeć, czy przy okazji nie wiem, jakichś festiwali folkowych. To, no, tych tak naprawdę źródeł inspiracji jest cała masa, tak więc... No i przede wszystkim Oskar Kolberg i jego... tak, oczywiście. Tak, jego zbiory też czasem korzystamy oczywiście, bo to jest chyba największa skarbnica wiedzy. Skarbnica, dokładnie. Tak jest. Rockowy gitar w muzyce ludowej nie było wcześniej. Rockowych gitar nie było, ale chyba od jakiegoś czasu są. Na pewno takim przedstawicielem najsławniejszym jest Percival, czy Percival Schudenbach, który grał dawno właśnie takie aranżacje i oni to wszystko zaczęli. Jest dużo zespołów, które tworzą własne kawałki, inspirowane jakąś muzyką ludową, co prawda nie wykorzystują pieśni stricte tak jak my, które są oryginalnie tam kiedyś napisane przez ludzi pracujących w polu na przykład. Ale myślę, że taki wpływ muzyki ludowej, etnicznej na zespoły rockowe, stricte czy metalowe jest chyba coraz większy i coraz więcej słychać o takich kapelach. My staramy się na swój sposób to robić, może troszkę inaczej, bo tak jak mówiłem, jest to muzyka zaaranżowana, czyli utwory oryginalne, melodie i teksty zaaranżowane przez nas. No jeden jest wasz. Chociaż jeden jest właśnie nasz, chwaliśmy swoich sił. Być może na przyszłej płycie będzie więcej takich kawałków. Natomiast na pewno jest to... Jak można usłyszeć na tym kawałku, i tekst jest dosyć stylizowany, czyli jest gwarą. I skrzypce są takie typowo właśnie ludowe, czyli nawiązują do tych kawałków, które wcześniej żeśmy robili, czyli takich stricte aranżacji oryginalnych utworów ludowych. Nawet tematyka jest tak jakby ludowa, bo też opowiada tak o takich damsko-męskich perypetiach. No, raczej cepem po ryju brzmi groźnie. Tak, tak. Brzmi groźnie, a głównie chodzi o to, że po prostu no, mężczyźni nie zawsze spełniają oczekiwania kobiet i po prostu to ta rozwścieczona baba grozi swojemu chłopu, że w końcu gdzieś tam spełni swoją groźbę i tym cepem po ryju mu, mówiąc delikatnie, przyłoży. Tego nagrania nie wybraliście, teraz będzie utwór numer 10 z płyty. Twój pomór, mój syn, ja mój, twój pomór. тебе не хотелось я. W Polsce dziś zespół Łysa Góra. Głupio jest pytać o nazwę, ale zapytam się, to przepraszam, straszycie? Jako czarownicę, że Łysa Góra? Nie, nie, to nie, nie do końca stąd się wzięło. Tak naprawdę, no oczywiście jest to nawiązanie do tradycji, tak? Trochę tego czarowania na pewno gdzieś tam też jest, ale jak gdyby bez przesady. Natomiast myślę, że gdzieś to zrodziło się w gronie tutaj dwóch osób, które zakładały ten zespół razem ze mną, czyli Krystiana i Marty, którzy pochodzą z okolic Łysej Góry, tak więc jak gdyby myślę, że przede wszystkim to ta inspiracja. Łysej Góry, bo Łysej Góry w Polsce jest jednak okazało się trochę. Tak, dobrze, że precyzujesz, jak najbardziej. Jak najbardziej tak. No tak, ale tego czarowania jak najbardziej też jest sporo. Myślę, że przede wszystkim chodzi tutaj o czarowanie tą tradycją, tak? Tym pięknym słowem i tą kulturą, która jest dla nas bardzo ważna w tym graniu. A Łysa Góra była ośrodkiem bardzo ważnym dla Słowian zawsze i związana ze Słowiańszczyzną, dlatego też pomyśleliśmy, że nazwa będzie jak najbardziej adekwatna. Razem gracie od 5 lat? Tak. Czyli jubileusz mały w tym roku? O, w zasadzie tak, nie pomyśleliśmy o tym, tak na dobrą sprawę. No tak, piątkami się liczy jubileusze. Więc... No tak, w zasadzie to trzeba będzie to uczcić. W zasadzie nie wpadliśmy na to tak naprawdę, chociaż nie do końca w tym samym składzie, tak? Ten skład nam się troszeczkę zmieniał. Jak gdyby naszym najmłodszym nabytkiem jest właśnie Paweł, tutaj siedzący tak, koło tak, mnie. Tak, odmłodziłem trochę zespół. No dzięki. Możesz na mnie liczyć. Dobrze, że powiedziałeś o tym, Paweł. Bo... Wy z kolei jesteście najstarszymi członkami zespołu. Tak. Powiedzcie tak. Troszkę o tworzeniu grupy, o początkach, bo jednak znalezienie ludzi, którym ta muzyka ludowa, polska, siedzi w duszy dobrze, no to nie jest takie proste. No nie jest takie proste. Wszystko tak naprawdę zrodziło się na jakimś wspólnym sylwestrowym śpiewaniu, tak? Zamiast fajerwerków były śpiewy, gdzie poznaliśmy się właśnie, no Krystian z Martą są małżeństwem, ja poznałam ich. Zaczęliśmy sobie razem śpiewać i jak gdyby chyba wtedy wykluł się pomysł, żeby zacząć wspólnie grać, natomiast nie został zrealizowany od razu. Ale też skąd się w ogóle to wzięło? Jak gdyby to połączenie folku z ciężkimi brzmieniami. No właśnie Krystian tutaj jest naszym orędownikiem najcięższych brzmieni, jak gdyby słuchania właśnie... Metalheadem dokładnie. Tak, tej ciężkiej muzyki. Ja jestem gdzieś po środku, bo lubię zarówno właśnie ciężkie brzmienia, ale bardzo mocno siedzę w tym folkowym śpiewaniu od lat i w białogłosowych różnych tematach. No i oczywiście Marta, która właśnie w stronę folku bardzo mocno uderza. Jak gdyby z tego połączenia stworzyła się Łysa Góra, tak? I to nasze granie i właśnie taki pomysł. A kiedy tworzycie utwory, to jak to wygląda? Zbieracie się razem w siódemką i jest jedno wielkie jamowanie, czy każdy przynosi swój pomysł na brzmienie tej całości? Bardzo różnie to wygląda tak naprawdę, ale no, staramy się regularnie spotykać na próbach. Jest tak, że część przynosi jakieś pomysły na jakąś frazę muzyczną, ktoś przynosi na przykład tekst, bo różnie zaczynamy, czasami od melodii, czasami od pięknego utworu, który gdzieś na przykład, nie wiem, udało się zdobyć na warsztatach, mówimy, Jezu, to jest tak piękne, musimy to zrobić, tak? Nie zawsze to wychodzi, więc to jest oczywiście cały czas konstrukcja w procesie, tak to nazwijmy i jak gdyby tak to właśnie się przedstawia. Może Krystian jeszcze coś doda, bo on akurat jest tutaj jednym z twórców brzmienia, tak, bardzo. Jako, że jestem mężem Marty, wokalistki, to czasami w domu na przykład biorę keyboard, czy klawisze, czy gitarę, coś tam próbuję układać, jakiś riff, ewentualnie jakąś melodię. Proszę Martę, żeby zaśpiewała do tego i sprawdzam, czy się sprawdza i później przynoszę na próbę, pytam się kolegów i koleżanek. Może być? Okej, okay, no to dobra, no to słuchajcie. Wtedy próbujemy na tym właśnie jamować. No i często tak bywa. No czasami jest tak, że na przykład nasza Sylwia skrzypaczka przynosi jakieś tam pomysły na skrzypcach. Można powiedzieć taki skrzypcowy riff. Coś, co jej w duszy gra. Coś, co w duszy gra. Ja później oczywiście to wszystko psuję, grając podwójną stopę i prosząc Krzyśka, żeby zagrał jakiś ciężki riff. No ale to jakoś chyba się zgrywa. No, generalnie wydaje mi się, że muzyka ludowa ze swoją żywiołowością i dzikością pasuje w ogóle do muzyki metalowej i rockowej. Jakoś pokrewne klimaty, naszym zdaniem. Choć nieoczywiste, ale mimo wszystko tak. No i to powiedzieć, jest. Że to jednak zawsze ten ludowy temat jest na pierwszym planie. To jest tak, że cały aranż podąża za tą folkową myślą, która właściwie rządzi w aranżacji. Tam nie jest tak, że no już mamy cały utwór właściwie zrobiony, zapięty na ostatni guzik prawie, to teraz poszukajmy jakiegoś ludowego tekstu do tego. To właśnie, no nie. Właśnie zaczynamy tak, od ludowizny. Tak. Nie, bo tak jest troszkę inne podejście wasze do grania i jakby uświadomimy sobie, że ta muzyka ludowa sprzed lat to nie jest muzyka, którą grały wyłącznie starsze panie siedząc gdzieś obierając ziemniaki, tylko to była muzyka, która żyła. Tak, jak najbardziej. Ona zresztą nadal żyje i bardzo fajne jest to, że gdzieś ta miłość do folku, ona się rozprzestrzenia bardzo fajnie no nie tylko po naszym kraju, ale jak gdyby mówię o tym, z czym mam do czynienia, bo jak gdyby obserwuję, jeżdżąc na różnego rodzaju warsztaty, spotykając ludzi, że coraz więcej tworzy się zupełnie nieformalnych grup śpiewających właśnie białogłosowo, ludzi, którzy kochają folkowe motywy, nie tylko muzyczne tak naprawdę, tak? Że gdzieś to się fajnie... To trzeba przyznać, układa, że to w ogóle jest tak naprawdę muzyka młodych ludzi. To, że ona jest już z jakimś, że tak powiem, z jakąś brodą sama w sobie, bo to jest kawał historii. No ale trzeba przyznać, że i te kobiety na wsi tam nie... Przecież nie uczyły się śpiewać, jak tam już... nie wiem, od 60, tak, dopiero można, tak, tylko przecież tak nie ma tej granicy. To mama śpiewała, to córka śpiewała, to babcia śpiewała i tak dalej, i tak dalej, i faceci, i wszystko w każdym wieku. I teraz, tak jak Dorota mówi o tych warsztatach, no to tam właściwie próżno szukać jakiejś starszej pani, tylko młodzi ludzie przychodzą na te warsztaty przede wszystkim. I w średnim wieku, powiedzmy, max. I to rzeczywiście żyje takim świeżym, nowym życiem, więc jakby nie martwimy się też o to, co my robimy, bo wiemy, że po prostu ludzie się tym interesują. Ja myślę, że główną przyczyną tego wszystkiego jest to, że ta muzyka ma coś, czego często inna muzyka nie posiada, czyli duszę. I ta muzyka zawsze będzie aranżowana na różne sposoby i była tak naprawdę. Przecież to nie my zaczęliśmy, czy Czesław Niemen, czy Truba Duży, czy ktokolwiek inny z muzyki rozrywkowej w Polsce, inspirowanie się tym, bo przecież był wcześniej i Chopin, który oczywiście nie porównujemy się do Chopina, ale mówię o tym, jak to było wykorzystywane. I w innych krajach byli też inni kompozytorzy, którzy bardzo się inspirowali tą muzyką ludową. I to myślę, że właśnie takim mianownikiem i takim czynnikiem, który wpływa na to, że kompozytorzy i zespoły później, nawet rozrywce, się interesują, jest dusza tej muzyki i ten bagaż tych lat i tej tradycji, która w tym tekście i w tym brzmieniu jest. Ale i bagaż emocjonalny. I tak emocjonalny. Dobrze, tak. Wrócimy jeszcze do rozmowy na moment. Teraz posłuchajmy kolejnego nagrania. zespół Łysa Góra, to na koniec jeszcze krótko opowiedzcie o koncertach, bo jakiś w najbliższym czasie gracie podobno. Tak, tak, gramy, mamy w planach koncert w Łodzi 18 listopada. Wszystkich serdecznie zapraszamy na nasz wspólny koncert z Kroniką. Niestety, przepraszam, wypadło mi z głowy, jak się nazywa miejsce, ale Piotrkowska 43 na pewno. To Andrzeju, pewnie. Nie denerwuj się. Tak ładnie się nazywa. Znana nazwa, to prawda. Tak. Jak te koncerty wyglądają? Bardzo żywiołowo. Publiczność bardzo mocno na nas reaguje. Czasami ci, którzy nas nie znają... Znają butelkami. Nie, żartuję mocno. Nie. Jest taka faza zaskoczenia, tak? U tych, którzy nas nie znają, ale w ramach jak gdyby tego dialogu, który się między nami nawiązuje, to tworzy się bardzo fajna więź i wymiana tejże właśnie energii. A przebieracie się w stroje ludowe? Przebieramy się różnie. To w zależności od miejsca, od czasu. Czasami mamy taką wersję bardziej mocną, rockową, wręcz metalową, ciemne stroje i tego typu klimaty. Z elementami folkowymi oczywiście. Z elementami folkowymi, zawsze ten element folku jest. W innych sytuacjach to też zależy, na przykład w jakichś takich imprezach plenerowych mamy właśnie stroje inspirowane ludowizną. Tak, to wręcz słoma wyłazi nam z butów. jej, co oni mówią, tak. I dziewczyny na koncertach bardzo czarują, tak samo, i dosłownie i w przenośni. Bo jednak Łysa Góra. Tak, jednak Łysa Góra, więc tam jest takie sceniczne obrzędy. Zapraszamy serdecznie, no, jest to i do posłuchania, i do zobaczenia, myślę, bo trzy dziewczyny na froncie naprawdę robią dużą robotę. Dziękuję bardzo. Dziś gościliśmy w Trójce muzyków zespołu Łysa Góra i słuchaliśmy płyty Siadaj, Nie Gadaj. Dziękuję bardzo. Dziękujemy serdecznie.

No właśnie, pamiętają Państwo ten zespół chyba dość dobrze. Dzieci kapitana Klosa. A piosenka Pieśń o bohaterze to zdecydowanie największy przebój tej formacji. Płyta koncertowa ukazała się właśnie. Olaf Deliglasow i Robert Jarosz pracowali nad złożeniem tej płyty. Przeglądali stare taśmy, no i udało się. Nagrań jest 26 na krążku, ale to dlatego, że utwory powtarzają się. Są w różnych wersjach. Na przykład spokojniejsza wersja Pieśni o bohaterze i ta żwawsza, która była przed momentem. No to może jeszcze jedno nagranie. Właściwie kontynuacja Pieśni o bohaterze, czyli Tato, tato. Tato, tato. Dzieci kapitana Klosa. Do tego krążka będziemy powracali pewnie jeszcze nie raz. No jeszcze jedna może bardzo świeża płyta. Strachy na Lechy. Przechodzień o wschodzie. Z tego krążka ja wybrałem dzisiaj piosenkę pod tytułem Nie zakochuj się w wietrze. Nie zakochuj się wietrze, wiesz, że cię nie zechce pech. Nie zakochuj się wietrze, twą krew ci w sercu rozetrze, ci w sercu rozetrze, ci w sercu rozetrze. Na proch, na proch, na proch, na proch. Nie zakochuj się w wietrze, bo wiesz, w ucho ci nie zaszepce, co chcesz. Nie zakochuj się wietrze, bo on głaszcze tylko powietrze, głaszcze tylko powietrze, głaszcze tylko powietrze, głaszcze tylko powietrze. zakochuj się we mnie, choć chcesz. To się szybko zamieni w twój szloch. Nie zakochuj się we mnie, bo w deszcz. Samemu jest mi przyjemniej, samemu jest mi przyjemniej, samemu jest mi przyjemniej, samemu jest mi przyjemniej, jest mi przyjemniej, jest mi przyjemniej, jest mi przyjemniej, jest mi przyjemniej, jest mi przyjemniej. Jest mi przyjemniej, jest mi przyjemniej. Ja sam w tę noc, w ten deszcz. Nie zakochuj się w wietrze. Jedna z piosenek z płyty Przechodzień o wschodzie grupy Strachy na Lachy. A teraz będzie album, który już grał do nas przed tygodniem. Słuchaliśmy dwóch nagrań. Jedno z nich powtórzymy, ale skoro to jedno z ulubionych samej wokalistki zespołu, czyli Janin Ortodox, to dlaczego nie? Kloster Keller z płyty Viridian. Nie chcę zna, gdy syreny głos. Padła cisza. Cisza, ponieważ ta syrena już nie zaśpiewa, nie skusiła marynarza. I tak się skończyło. Strefa ciszy. Tak się kończy zresztą płyta grupy Klosterkeller Viridian. Krążek bardzo świeży, więc czasami będzie do nas powracał. Podobnie jak to nagranie, które w tej chwili grupa Lunatic Soul.